الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فإن الدين لواقع. سورة الزاريات نزول کی فضل سورة احقاب ندی او بدی ترتیب کی سورة احقاب پسی ذکر کو کیا مناسبت داو پیس بات قیامت کی ترقی دا غینا سورة احقاب کی صرف ویلیو چی کذالک الخروج قبروننا ازمک نرا استل بداسی او دلتا دا غینا پتاکیت سرے ہوئی چین نما تو عدون لصادقن وین الدین لواقع. دا قیامت وعده چې کې دی شي دا رښتینی دی او جزا او سزا به واقع کیږي خامخا. دویم دا او چېږي کې یو شاهد پیش کړو په اثبات د قیامت چې ول قران المجید. او دې سورته کې سلور شواهد ذکر کړي زاریات حاملات جاریات او مقسمات تسلور شواهد دی پراتلو دا قیامت باندې ترقی دا داغی صورت نپدی کے پدی دعوی باندی او دریم داولتے دا انسان خلق بیان کرو فلقد خلقنا الانسان شپاڑا سمایات کی من علاو ما توسوس به نفسو اللہ انگا انسان پیدا کرده دی او دده ده هر هر حرکت نخبر یو دلتا بید اغی تخلیق حکمت بیان کی جسلہ میں پیدا کرده دی زاریات کی 56 آیت کی ووئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیدائش اغا حکمت او نقطہ داو خپل عبادت ته بار پیدا کړل بل سلنا سلو رم دالته هم توحید بیان کړو په لفظ د تسبیح سره یو کم سلویخ کې فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. او دی صورت کې 50 او 51 دوڑا ایتون کے بنور الفاظو ففرو الاللہ اے خلقو اللہ تمندک ہے پریدے دنیا کارونا پریدے گناہونا اللہ سرزان نزدیک دنیا نو تخت ہے اور پسی بیا ویلیو ولا تجعلو مع اللہ الان آخر. دا مطلب اللہ تسنگے او سڑے زیو منڈکی او تیختا چی شرک نہ توبہ و باسی پس اللہ سر نزدیشن پینزم داو چی داوی قومنو پینزو ذکر اکڑو اجمالا کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و سمود و عاد و فرعون و اخوان لوط. نزی صورت کی بداغی تفصیل کئی اقا اقوام قومنا علاق شوی اقا با جدا جدا بیانی دویم باب کې شپږم داو چې هغه کې عقلي دلیل ذکر کړی هو کم دي کې وړیر ذکر کوي عقلي یو زل درې بل زل درې عقلي دلائل پر توحید باندې اوم دا تسلی و پیغمبر لا مخ کی سورہ قاف کی پین رسم آیات کی پین سلو اختم کی کہ نحنو اعلم ما یقولون وما انت علیم بجبار مونگ پوئی گو جدیتا تسوائی مونگ حکم کلوش سبر کوا ندی سورت داریات کے باباون آیات کی ہوئی چیزی سوئی دیوی اللہ قالو ساحر او مجنون دا خبری کئی ساتھ لیکن تو پدی باندی پروان ساتھی اتم داو چی ترغیب قرآن تاغی کیوں مپاخر کے اخری آیات کے فذکر بالقرآن من یخاف وعید ساکار دنیا کی دا ہے فذکر سور زاریات کے با اموی پچپن انزو پانزوس کے چی فذکر فمان تب ملوم فتولعنم فمان تب ملوم وذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین لتذکر سورۃ نید قاب کې ویلو زریات کې هم تور کې به موي چې ذکر ذکر دنیا ته عزیز پارا لګل شوی چې قران بیان کا او نه هم دا چلته هم مشرکینو حال ذکر کړو سورہ قاب کې وینځشتم کې چې وی ورځوي القيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله الهًا آخر شرك کړی وی ورځه دې صورت کې بوم تغیو پنځوس کې وی چې ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر شرک نه ځانو ساته چې جهنم ته موږ ورځيږي دین زان ساته وره سورہ قاب کې ویلو نهم آیات کې ونزلنا من السماء ماء مباركا موږ تاسو لپاره د رزق اسباب دا جوړ کړی د اسمان نو بنازلو د خیر او برکت او فهم بتنا فی جنات وحب الحصید سور زاریات کی بوئی دویشتم کی وفی السماء رزقکم وما توعدون تا رزق اسمان کی مقرر دیں سنگچ نور وعدی و نیٹی و طول سیدون دا اسمان نرازی ازاقس رزقم ستاو دا اسمان ندی ندیری گی و نو کمی گی چس مقرری نو برارسی د صورت دعوته اس بات ته قیامت په تاکید سره چې پینځمو شپږم کې ذکر کړی انما توعدون لصادق سورې زاریات کې دوه باب دي اول روکو اول باب دي هغه نن تر اخره پورې دواړه روکو بل باب دی. په دی اول باب کې خو اثبات قیامت کړي په پینځو شواهدو او څلورو شواهدو سره چوزاریات زرون هواګان وګوره هر سوچت کی الحاملات وقرن وریاذ تو وګوره سمرو به روچت کړي فلجاریات یسرن کشتو تو گورا بیڑو تو گورا فالمقسمات امرا ملائکو تو گورا اللہ دا حکم تقسیم کئی دا پسبان دی گوا دی چین نماتو وعدونا دار سمرا کارونا چی کی گی دا قیامت تا پار کی گی تکا قیامت سا دی خو انقلاب دی کنا او دا سلور والا سیدونا دی انقلاب دی که هوا راشی انقلاب راو لی برا پروب جو که وریز راشی انقلاب راشی دغسی دیتا شواهد وی دا قیامت ترات لو بیار پسی دلیل اقلی ذکر کلی والسمائی ذات الحبکی اور پسې سخت زجر دي منکرین له ور اٹکل خبرې کوي ای بیا ژوندون نشته قتل الخراسون فلعنت شي دا سې اٹکل وایونکي د زواجر دي الذين هم فی امرۃ النساءم یسالون یان یوم الدین یوم علی النار یفتنون تحویب اخروی نور سره مستصل بشارت ذکر کو حکم بینزو صفتو نیچی صورت قاب کی ذکر کریو دمومنانو چوز لفت الجنت للمتقین خیر بعید هذا ما توعدونا لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب پینزو سیبتونا اقیدلتا هم ذکر کلو دو متقیان اول ان المتقین دا سیبت خود دیکن دا خودی رنبی سیبت دیکن دویم انہم کانو قبل ذالک محسنین معاہدین دی دریم کانو قلیلا من اللیل ما یحجعونا حرام ډیر کم او سلورم و بالاسحارهم یستغفرون بینزم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم دا بینزو سیبتو نید دی بشارت بیا دلیل ذکر کی عقلی وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا هو الباب دي روكوكي دوين باب شروكي وباغي كذا قوام خمسة وبينز قومون وعلاقات نقلی ذکر کې د ابراهیم علیه السلام نوم ته تمهید دی د قومونو د علاقت نو یو قوم یې ذکر کړ قوم د لوط علیه السلام چې لنرسل علیهم حجاره من طین مسومه عند ربک المسرفین دویم یې ذکر کړ فرعونیان ابی موسیٰ اذ ارسلنا الی فرعون دریم ذکر کر العادیان وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم سلورم ذکر کر سمودیان وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى عین او پنځم ذکر کر قوم نوح علیہ السلام وقوم نوح من قبل طولنا بخواه انهم كانوا قوما فاسقين بيد ليل عقلي والسماء بنينا بأيد فإنا لموسعون والأرض فرشنا ومن كل شيء خلقنا زوجين دري دري عقلي دليلنا او باغی پسی سمارہ بیانی چه اللہ وی دار سکولشم کنو اسمان می جوړ کړي په خپل لاس اډیر فراخمو لور کړي دا زمکه می فرش جوړ کړي دا یعنی چې سکار پکېنو کې دی شي په او زه هر شی نه می جوړه ومن کل شی خلقنا زوجین لکه سورۃ یاسین کې چې ویلو سبحان الذي خلق الازواج كلها الله پاک دی هر شی جوړه جوړه پیدا کړي لیکن آی आवाज ذلیلن پسې سمرا ذکر کړه ففروا الى الله اے خلقو مخلوق پریده غیر الله پریده دنیا پریده کفر او شرک پریده کفر رو الاللہ وزین او تخت ہے اللہ سرزان یو دے گی تا ٹول تبایی دا کفر رو الاللہ سمانا ندویم آیات کی مانا کئی لیکن خلقوی کم پلو تخت مونتا ہوں معلومات نشتے زمون خوم دا خوخه دا چه اللہ سر نزدیش خو لار را تند معلومه اللہوی ولا تجعلو مع اللہ ایلان آخر مگر دو اللہ سر مددگار بل دغا اللہ تمند کول لی چاد چه شرک نزان بچ کن دو اللہ تمند کلا دنیا پری خودا و دنیا اعتماد ختم شو ابلغ بل سنشتا ده معنا او کله ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين تسلي پیغمبر ته پریشانی مکوا كذلك ما ات الذين من قبل من رسول استنه مخ کی سمرا پیغمبران راغلی ولیکن به خبر ندی پات شوی ښا پیغمبرانو پس خبری شوی دی نو بل بس سوک بچ سنگا خبری لا قالو ساحرون او مجنون جادو گردی وی لیوانے دی انبیاءو تیویلی دی خان اللہ هر حق پرستوی کتا تاوی نس خبر از خان اتواسو او بی دا سی پا پابنده بانده دا سی سبق ویلی ری چی تو بای وصیت کلی پا دیس را یو بلتا یو تسلیوا کذالک دویم فتولانوم اما انتا بمعلوم تا دید خبرو نمخ وارو کارسوی تا پا دیکی نیم علامتا چی تا دیس روزگار پریدی هم خادی پریدی عزیز ولی او خپل ولی پریده نه ومان ته معلومن دې کې تاسو هیڅ حرج نشته دې وذکر ستاکار داد سمجه ما ته وایي چې قران پریده بیان پریده دعوت پریده په دې کې وته معلوم راځي ښا وذکر بیان کوا نو بیان کوي خو لیکن سو غوغنګ دینو سو کې مانی نه نو الله ای فین ذکر تنفع المؤمنین اج کم ناس دینو دا ډیر دی کنه دی له فائدہ ور کوي کنه دی ته نه معلومات کیږي کنه نو ته نور سکے فین ذکر تنفع المؤمنین دی منن کلا دی موجودو مرګرو له فائدہ ور کوي کنه بے فیدے ندے دا قرآن بیان او حکمت ذکر کی دے انسان دا خلقتو او توحید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ ما خودی بل سرنو پیدا کری صرف پل عبادت لا چیزا ما بندگی با کئی دیکی و فرق نراول دیکی و چوٹی نکئی دیکھو ما تاوزر نپیش کئی چنن دا چلو شانن استلیو مان او که نورو کرونو کې رکاوټ راشي او پر خراشي نو راضي شي د دنیا کار دی. اوی لیسیت بار نشتخا مجھے دا کار دا نا پاتے نشی حسنا جتا ڈیوٹی پوراو کی چاو بیس گینٹے حمونز پکرانشی درس پکرانشی داوتا اولٹا کارو کخا تا اللہ دا چاو بیس گینٹے لپیدا کڑی وی کتی اخپل عبادت لپیدا کڑی وی لرکا پریئے دا اللہ تراشا در رزق نه باندې محروم کیږي پردا مسله وکنه چنن مخلوق ته د الله په عبادت کې د الله په دین کې لوی رکاوټ څه دی روزي ټول داخله یې سر پاسې کړل کله مرغو رواني په سمندر غاړه باندې د منځو غم ورسره نه وي د کلمې غم ورسره نه وي د موت غم ور سره نه چې بیا وراشم کنه اخرت غم ور سره نه اوس روان کب شپولی او زی روزی روزه پسې زی الله رب العزت زکوی چې ما اوریدو منهم من رزقن ما خو جدی پیدا کول نو زما دا اراده نه و چې دې ځان له رزق پیدا کی بس دی دی روزے پسی منڈی ہوئی وما اوریدو ان یتعیمون ادا میں وطا ام نووی لی چلے زمال انگر چلی گی اراؤڑے الے بورے راؤڑے ہو الے غڑی راؤڑے ہو الے ساروی راؤڑے اللہ وینا دا خو دنیا دا شیطانانو پیرانو زان لے لنگر جوڑی کڑی لنگر خلقو چلی گی انم پیداوی کی خلق راوڑی ارسو انم پید پیرسیب کی چرڑی روی لانگاری ہے دخوا اللہ وی دخوا آغا سنے ما اوری دو انیو تعیمون دید پارمیمون دی پیدا کری چی دی ما لرا کی ما لرا جمع کہلے سو کلال کہے دسٹ دگا رہی خمال ما لکوٹا پورا کہے مال دور دور په میاش کرا کې پافتا کرا کې دا وه دنیا ظالمان خلق پر دې زکه وی چې عبادت کې لوی رکاوټ لا خبره وا چې صبح خرو سچل بکو چې منځاو داسو تکینو نو څوک برا کوي رااله ان الله والرزاق ذو القوه المتين اللہ نے پی جنگی اگو آدھانا دکڑی چیز دکوز درکو ما اگو تا باندے امتحان دے در رزق نبن پاتے کی گی کتوین خلق چیغیل پسہولت سر ملاوی گیا دیر ملاوی گیا ندا پتا امتحان دے پاغوم امتحان دے ډیر غټ امتحان په تا بل حضور نه ني ته خو حضور یې چې لکه صبر به ونکړې شي کنه هغه ته د شکر خبره ده نو دا هغه حال ته وګوره چې خپل مال په حساب کتاب نه پوي دا ټول ګوره دنیا کې دا لوی لوی خلق چې دي خپل مال په حساب کتاب نه پوي او چې کله سیګنل راشي گاډي ودريږي اجزان ګرځي کنه یې برش وسري شیشه پاکي اوسې خونه پاکي خو یې کده زنه وي دي یو 50 روپے تیر اوته اوه هغه ته زور نه وکي میں نے تو منع کیا تھا تو مت نہ کرو مالتا یو ڈریورو ناغا جس پیڑو سو دی ناغا والا ورکلی یہ رچی پاغا پاس شورو شو ہاں تو ہی مالدار شکے تا سر پیسی ڈیری شوی دال لکھا نو دی مال نسو مطلب شو دا خود قارون مال لکن خوا ان اللہ والرزاق ذو القوة دا غینا خود تخیی کنا چسار پاسی مزدوریو کی اقبل مندو دس و سرومو کیو خود دید لس شل روپے در کی ریوڑی نو تا دیر خی داغنا تا دیر خی دغه بخیل دغه شوم انسان چې قران د بوخلا او سمره صح زم بیان کړي چې مَن یوقشح نفسی اولئک هم المفلحون چې دغه بوخل نه بچ شي کنه دغه کامیابی ده او تدې سمګورا چې هغه سره ډیر ده هغه سره ډیر ده نه پړی انشي او واستي انشي ځان له آخرت نشي ګټلې ځان له مرتبه نشي حاصلولې تا خود آغا نخی دیرو داگی تا رزق مو آیا داگی تا روزی مو آیا داگی تا مال مو آیا دیتا نعمت مو آیا دا خود اللہ عذاب دی سور توبہ کی جدائی پزائی ہوئی کنا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ اللہ وی دی ظالمان دا پارما بوکیڑا کی کلی دی دا عذابونو ذنوب هغه بوکی ته وی په خاج خلکو به مونږ خنشي خو خانو به راځي لوی دران بوکو هغه ته ذنوب وي الله وی داسې دا عذابونو بوکی مو لړکې کړی دي مثل ذنوب اصحابهم لکه دا اوس چې ذکر شو کوم پینځه قومونه الله وی دې ظالمانو لپاره هم دغه سي عذاب ده بل استعجلون وتوی چې تلوار مکوي کلوی کلوی فویلو للذین کفرو می یومیم اللذی یوعدون حلاکت اغا خلقو لده چه انکار کئی قیامت نشتا بیا جنزین نشتا چه خاورشیو نو ختمیم پا دغی بانده کو چه بکم بانده شورو کلو چه گوردارشتی نیو روزدا شک پاکی مکوی او جسوک پاکی شک کئی نو فویلون زن و حلاکی زن و تباکی